بدانید که هر کس راحت طلب شود ذلیل خواهد شد و تمام کسانی که با ذلت نابود شدند قربانی راحت طلبی خود گردیدند. یک ستمگر برای اینکه مردم را برده خود کند از دو چیز آنها استفاده می کند: اول از حس راحت طلبی آنها و دوم از ترس مردم برای از دست دادن راحتی.